isip mo'y ligtong-ligto sa mga panahong nais mong mahalin. Bakit ba mo mabalakin ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin ni mapigilan. Itanim mo na lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo, alin mo lang at gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, umugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil. Isuko at iyong labanan. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Kaya mo yan. Kaya mo yan.